فرمائی وجعلناہم ائمتن او گرزولی امونگا حوی فرعون او داغا قوم رعیت او لخکر ائمتن مشران دبی دینی یدعون الی النار خلق بیرا بلولو دا اور طرفتا دلتا دا اور نمراد اغا موجبات النار دی چی کم سیزونا اور واجب ای خلقی کفر ترا بللو خلقی گناہونو ترا بلل ظلم ترا بلل نو دا کفر او دا ظلم و گناہونو طرف تا چی سوکم را بلل کئی دا اور ترا بلل کئی وجعلناهم گرزولی امونگا اغوی ائمتن مشران دبی دینی یدعون الی النار خلق بیرابللو دا اور طرف تا یعنی کم سیزونا چه اور واجبی کم سیزونا چه اور واجبی داغی طرف تے خلق رابلل موجبات النار تینا مراد دی یعنی کفر او شرک طرف تے خلق رابلل وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ قَوْرَزِ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ دَدْوِي سَرَ امْدَاد بو نکڑے شی اس قسم مدد دا اللہ دا طرف نبدی سرو نشی او جہنم تب وردن نشی دیو جنبور دی آیات مبارکہ کی رب العالمین دا فرمائل چی سوکم دبی دینئی طرف ترابلل کئی او سوکم دبی دینئی اشاعت کئی نو دا دا اور طرف ترابلن کے دے وجعلناهم گرزولی منگاوی ائمتن مشران دا بیدینی یدعون الی النار خلق بیرابلل دا اور طرف تا دا اور طرف تے خلق رابلل دیدے کہ دا نار مجاز دے دا کفر و دا معاسیونا مراد سو یعنی یدعون الی موجبات النار من الکفر والمعاصی علی ان النار مجاز عن ذلک خلق بے دعور طرف ترابلل ویوم القیامت یو پرزد قیامت لا ینصرون ددوی سر امداد بو نکڑیشی واتبعناهم اور پسے کڑیو منداغوی پسے فی هذه الدنیا قدی دنیا کے لعنتن لعنت ورتر قیامت پوری چسمر امت مسلم رازی نف فرعون او داغ پلخ کرو لعنت اللہ رب العزت وی واتبعناهم ورپسے کڑے دے مونگ داغوی پسے فی هذه الدنیا قدی دنیا کے لعنتن لعنت ویوم القیامت او پرزد قیامت ہم اغوی فرعون او داغ لخ کرے من المقبوحین وی با دا حلاک کرو شونا دا مقبوحین گڑی مانا گانے وی یو مانے دام وا چشی با دی من المقبوحین یعنی دا حلاکو او دا تبا شونا مانا و من المقبوحین اے من المحلکین دا حلاک کرو شونا او دا مقبوحین دا دین امراضی من المطرودین المبعدین شی بدئی دا رتلشو شرلشو نا او دیدے کدا پا مانا دا بدشکل مرازی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی من المشہوہین یعنی دا بدشکل نوئی چونکی دا آغای مخونا با پا اور بانی اسوزی او پا اور بانی اوشی اسوزی نو آغا بدشکل شی ویوم القیامت یو پرزد قیامت هم من المقبوحین وی باغی دا بدشکلنا او پرز دا قیامت لکسرنگی دنیا کی فرعون دا کفر مشرو او خلق ورپسیو نو پرز دا قیامت بم خلق نمخ کی روانویو اور تبیراولی لگو گر سورہ ہود کی در تدا تیرو دول سم پارا سورہ ہود کی تیرو چے لکسرنگی دنیا کی اغد کفر مشرو ندا سی پورز دا قیامت بانی بوی او خپل رعیت دا با اور تراولی او اور تا بے وردن نکی اور تا بے وردن نکی او دے با تی مخ کیوی سورہ ہود ابتدا کی واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام اللہ رب العزت ذکر کرے وا نپاغی کی حال د فرعون او داغ د قوم ذکر کرو. اگر آیات یو کم سلو گو رئی دولسم پارکی سورہ ہود کی رازی فرمائی یقدم قومہ یوم القیامہ 98 آیات نرازی دو کم سلنا یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار یقدم روان دیوشی فرعون قومہ دخبل قومنا یوم القیامت پورزد قیامت لک دنیا کی سنگ مخ کی و قوم ور پسیو پرزد قیامت بم مخ کیشی فاوردہم النار نوردن نبی کی ورتا و فرعون بتن مخ کی وبئس الورد المورود او بد دا جہنم الورد المورود گدر گدر کڑے شوے. اصل کی ورد دخول توئی مورود دن کی دو زیت ہوئی بد جہنم الورد المورود گدر گدر کڑے شوے و اتبعو ور پسی کڑے شوے و داغوی پسی فی ہادی پدی جوند دنیا کے لعنت لعنت و یوم القیامہ او پرزد قیامت بم پید اللہ لعنتوی بئس الرفد المرفود بد دے اغا بخشش بخشش کڑے شوے بد دا اغا ہدیا ہدیا کڑے شوے. دنیا کی مور پسی اللہ و لعنت تے او پرزد قیامت بم لعنتوی وَأَطْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَرْپَسِ کڑو مونگ داغوی پسی پدی جوند دنیا کی لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَپَرَزْدْ قِيَامَتْ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ وِبَدَئِدَ بَدْ شِكْلُنَا او یو سخترین عذاب آغب فرعون و داغو قوم تا ملاوی گی زکر داری ارلوی دشمنو سخترین عذاب فرعون او داغ قوم تم ملاویگی لکه سوره مومن وګورئ سلی رشتمه پاره کی رازی سلی رشتمه پاره کی سوره مومن رازی انت رب العالمین فرمایلی دی چې یو سخترین عذاب پرزد قیامت فرعون او داغ قوم تم پیش کولیش. آیات وګورئ شپک سلوی ختم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا داد قبر اغا عذاب ذکر کئی او گره دا قبر عذاب حق دے چی غیت دا برزخ عذابم وی او داد یاد سر ثابت تے النار يعرضون پیش کول شدوی علیها پدی اوربانی غدوا وعشيا سحر و مازگر دا دا قبر او دا برزخ عذاب دے دے فرعونیانو دا پار النار اور دا جہنم یعرضون علیہا پیش کولش یغیپ دی اور بانی غدو و عشیا سحر و مازیگر او سحر و مازیگر نمراد دا دے ہر وقت دا جہنم پور سوزولشی و یوم تقوم الساعتو او پا کمرت چی قائم بش قیامت نو رب العالمین بہو فرمائی ادخلو آل فرعونا وردن کئی فرعونیان اشد العذاب سخ عذاب تا نو بیابد فرعون و داغد رعیت پا جہنم کی جنگوی و اید یتحاجون فی النار کلچ بجگڑی کئی دی پا اور کی نمشرانو کشرانو جنگ بی فیقول الدعفاؤ اوبوئی کمزوری للذین استکبرو آغا کسانو تا چیزانو نیلوی گنلیو تکبر کڑیو انا کننا لکم تبعا بیشکم دنیا کستا ستابدارو فحل انتم نو آیا یئیتاسو مغنون عنا دفک ان کی زمگنا نصیبا من النار سیسا عبر خدور نائی بوئی مونگا حسن شکولو. نو دی آیات مبارکہ کی موئی چی پا دنیا او خیرت کی با پی لعنت موئی او پا رزد قیامت باوی دی دبت شکلونا ولقد آتینا و بیشک ورکڑو منگا موسل کتابا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام ته کتاب تورات شریف من بعد ما پس داغنا احلکنا القرون الاولى چې هلاکی کړی وی مونږ پیړړم بنئی یعنی قوم د نوح علیہ السلام عادیان سمودیان فرعون دارنګ قارون دا مختلف ډلې الله وی هلاکی مو کې داغې نفس می موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو دا څنګه کتاب وبسوائرا هغه کې دا عقل مندی دلایلو دا عقل مندی خبرې وی بسوائر جمد بصیرت الله او بصیرت اصل کې د زړه نور ته وای کتاب الله آسمانی کتاب کې د زړه رڼا وی دا په نورو دنیوي کتابونو کې دی هغه کې بس فن من او څه تجربه مجربه د دنیا زده کې خو بسوائر جمد بصیرتن د بصیرتن ستوي نور القلب د زړه رڼا د زړه رڼا د زړه معرفت دا په آسماني کتابونو کې وي بصائر باغې کې د عقل مندي دلایلو للناس د پاره د خلقو وهدن او دا تورات شریف هدایتو ورحمتن او رحمتو لعلهم يتذكرون دید پارچ دی نصیحت واخلی نصیحت قبول کی عددی آیات مبارکی دلان دی مفسرینو ذکر کری چه دی تورات شریف دی نزول نقص بیا عام عذاب ندر آخلی عام عذاب بدا سی و لکا پخوا بدا سی عذاب راغی چه بالکل دنیا بید کافرون خالی کا لکا پا عادیانو سمودیانو قوم دی نوح علیہ السلام دا سے عذابون راغلیو چیو امتنو پریخ ہے دا تورات شریف نپس عام عذابون چپاغے کے تمام کافر دی بالکلی ختم شی ندا بن شیو اور دے دے کے روایت علماء کرام ذکر کرے چی دا تورات شریف نپس عام عذابون راتلل دا بن شیو لکنا دا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ قول لے بعض مفسرین و مرفوعاً ذکر کرے اور بعض موقوفاً ذکر کرے بعض موقوفاً ذکر کرے چہ دا تورات شریف دا نزول نپس بیا عام عذابون اللہ رب العزت نے دیرانی گری لیکن امام ابن کثیر دا حدیث دیرے کی ذکر کرے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے آوئی ما اہلک اللہ قوما بعذاب من السماء ولا من الارض بعد ما انزلت التوراۃ ولا وجه الارض غیر اہل القریہ الذین مسخوا قردۃ بعد موسیٰ ثم قرأ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گوئی ند ہلاکڑے اللہ یو قوم پہ وزاب سرد آسمان نہ او ند ازمکینا پس ددین چی تورات شریف را لے گلے پمخ دزمکا مگر آغا کل ہلاک شو چی دا آغین اللہ شاہ دوگانو بی زوگان جو کیو دا موسیٰ علیہ السلام نرسو لکہ سور آراف کی در لطیر شو او بے دا آیات مبارک و لستو او دیئے کی گرد آل لنناس وی بسوائر لنناس چه دغا تورات شریف کی دا عقل من دی دلائلو دا پار دا خلقو نسوک مرادو نباز مفسرین وی ظاہر قول دارے چه دل الناس نا مراد من اسرائیل امت دا موسیٰ علیہ السلام نے او باز اللی الناس عام کڑے چه مراد تی دا امت تی نوی دی امت دا پارم پا تورات شریف کی دا عقل من دی دلائلو زکا آغا کتاب کی چکل دی تحریف نو کرے نو دا نبی علیہ السلام پا صفاتو پاغی بانے غم مشتملو او پاغی کی دا قرآن تصدیق پروتو بسوائر للناس او پاغی کی دا دی امت فضیلت ذکرو تورات شریف دا دی امت پا فضیلت مشتملو تورات شریف دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا صفاتو مشتملو خب یا علماء لکلی للناس نو دا امت مراد شی نوی عام خلق با تورات شریف نگوری آغا عالم بے گوری چی آغا دیر ماہر وی پا علم کی لگا دا مسئلہ دیدے کی روح المانی او احکام القرآن ذکر کرے احکام القرآنم د تفسیر روح المانی نے ذکر کرے نقل تکڑے اغیم دے دے کی د روح المانی نے ذکر کرے اگ تفصیل اگئی پدے بانے کرے چھ خاص خاص خلق پدے امت کے تورات شریف لستیش ابتدا کی کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے وا ناغد سو جو ہاتھ پہ بنیاد بانے وا اس کو وہی یولوی عالم آغا کتاب تورات شریف انجیل شریف نور اسمانی کتابو نگوری ناغد پاردا مطالعہ درست ددکا اگر تشک نوا کی یا بد تورات خبر قرآن سر تلی او عوام د پارا د تورات د انجیل شریف د زبور شریف د دی کتابون مطالعہ دا درست نرا علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے ذکر کرے آوئی حرام دی علا غیر عالم متبحر مطالعت نحو تورات وی حرام دی پا یودا سی علاوہ دی یو لوی عالم نو چا دا قرآن و سنت یو متبحر عالم وی نو پاغبانے بغیر داغین پا عالم بانے پا عوام بانے دا تورات شریف مطالعہ احرام دا ناروالا دارنگے یا گا کتابو نبا عوام نگوری احکام القرآن ذکر کری چی آغا پا ضعیف و کمزور و خبر مشتمل لکہ دا بازی عوام بازی کتابو نگوری اغیر سبب دا گمراہی جوڑ شی دیرے کی آوئی احکام القرآن کی وی قراءت الکتب السابقہ من التوراۃ والانجیل وامثالها یجوز للعالم لا لغیره ومثله الکتب التي تجمع الرتب والیابس فی الاسلامیات وی لستل دا پخوانو کتابون لکا تورات شریف شو انجیل شریف شو دی غنت نور دا عالم دا پار مطالعہ جائز دا غیر عالم دا پار مطالعہ حرام و ناروا او دا غشانہ غا کتابون ام عالم کتیشی چیغی کی لواندہ او چر سی را جمع کری کمزوری او صحیح خبری پکیری خو امی سڑے بدا سی کتاب نگوری بعضی کتابون ای دی کسو مسو کی خرسی گی اکثر تاویزون ای او یو صحیح پکی بل صحیح پکی او عہد نامہ دا او وفات نامہ دا او پائے کی درود تاج دے او دا دزان نہ خبری جوڑی کڑی ندا کتابون عوام تا قتل درست نہیں بلکہ او امی سڑے کتاب قتل واڑی نو دے او مستند عالم نور تا تپوس پکار دے چیز دا مطالعہ شوقی مال سکی قسم کتاب پکار دے راسم راوام چی قادیانان شل پرویزیان شل یاد اخپل دین بارہ کی شکمن شل ندا آغی اصل و جمدار چی اغد اخپل یعنی وس او طاقت او ضرورت نہ سیوا خبری گوری نو عالم دین دا پارا دا مطالعہ درست دا روحانی دا واقعہ ذکر کری بیویلی وہی زما پنیز بانے چیز ورت میلام کو مغدا دا چل ناس نہ مراد دے دے کہ دا امت نہ دے بلکہ بنی اسرائیل نے بسوائر للناس دا عقل مندی دلائل پکے دا پارا دا خلقو خلقو نہ مراد یا خدا امت یا خلقو نہ مراد اغین مراد بنی اسرائیل وہدن و دا تورات ہدایت و رحمتن و رحمت لعلہم یتذکرون دیر پار چی دی نصیحت قبول کیو نصیحت واخلی وما کنتا انویت اے حبیب بجانب الغربی پاغ طرف دا مغرب دا کوہی طور اے زما حبیب دانن چت دا کوہی طور خبر امت تکے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خبری کے دا بنی اسرائیل خبری کے نتاسو خو موجودم نوئی او دے عرب و یہود تا پتہ دے چتاسو لکلو لستلم نشی کولے نچتا پبل کتاب کی ممنی دیدی دیدی خوچ دا خبرا بعینی ہی حقیقت حال مطابق تاسو کوئی نداستاسو دا نبوت او دا صداقت علامہ وما کنتا انویت اے حبیب بجانب الغربی پا طرف دا مغرب دا کوہی طور اذ قدوینا کلچ سپار لمنگا وسیعت کو لمنگا الی موسیٰ الامرا موسیٰ علیہ السلام تدا غکار دا وحی او دا نبوت چی مور تا کوہی طور کی پیغمبری سپار لہ یو لوی زمواری دا نبوت مور تور کولنو حبیبت موجود نوی وما کنت من الشاہدین او نویت د حاضرنا ولکن لیکن مونږ چیو انشانا قرونن پیدا کړی مونږ پیړی فتتوا ول علیہم العمر نوګ چیو پاوی باندې عمرنا نو د دین خبره هې رکړی وا زړونه سخ شویو نو حبیب تمر اولی گلی چا غزړی خبره ور تبیار آیا د کی ذکر الله د حبیب خبره په تورات شریف کې دا الله د حبیب د صداقت خبري موسی عليه السلام کړي خو وه ډېر تیر شنو بني اسرائيل هېرې کړي الله وي قران مې رولې غلو چې بني اسرائيل تا غد موسی عليه السلام او د تورات غزړي خبري را یاد کړي ولکن لیکن مونږ چې وان شانا قرونن پیدا کړي وي مونږ پیړی فتتوا ول عليهم العمر نوګ چیو پاوی بانی عمرنا د دایو د پیغمبرانو په منس کې غو عمر ډیر شو سمره چې د نبوت او د پیغمبرانو نه سره لري کی نو پاغه بانی ګناهونو گمراهی زور کوي نو ای زکه می قران او حبیب ترولې ده و ما کنت ثاویان او نویته حبیب مقیم او دیرا فی اهل مدین په مدین والو کې دا تاسو چې شعیب علیہ السلام خبرې کوي د موسی علیہ السلام د هجرت خبرې کوي د حضرت شعیب علیہ السلام په کور کې دا غی لس کال پات کېدل او دا غی سره رشتہ کول دا ټول واقعیات چې تیروي نو تاسو مدین کې ډیره خنوي قران نه چې بیانې عالم کې دشمنانو تم پتر چې تاسو لیکل نشي کوله تاسو د کتاب نه لستل نشي کوله نو دا استاد نبوت او صداقت لوی عالم تتلو علیہم آیاتنا اے حبیبا نویت ساویان دیرا او مقیم فی اہل مدین اپ مدین والو کی تتلو علیہم آیاتنا چلستل لپاوی آیاتون زمونگا لستون مراس دی برا دین چیز دکیگی نو دا پخان دو طریقی را روانی یا استاز وی او طالبان و شاگردان و غوگی خی یو طریقہ دادا یا طالب وای استاد ورته غوږی خې نو دې کې دا لستل په طریقې د زده کړې دي زما حبیب وای ته مدین کې ډیر نه وي چې تاګنې د لست د زده کولو په سبب د آیاتونو لستل خدای نن چې بیانې ولکن کنا مرسلین لیکن یمنگا مرسلین رالی گن کی پیغمبران لرا اغیل وحی کو نو حبیبت مخبل خاتم النبیین وگرزولی ورن تاسو نوئی چلتگن دیروئی و تتلو علیہم چلو ستلم پاغوی پس حبب دزدکولو پنیت دزدکولو آیاتنا آیاتو نزمونگا لکا شاگر سنگا استاز تا سبق او رئی چیز دیکی لیکن داننی چی تاسو بیا نوئی ولیکن کننا مرسلین لیکن یومنگا رالی گن کی انبیاء علیہم السلام تا وحی رالی گو وما کنتاو نویت اے حبیب بجانب التور پترف د کوه تور اذنا دینا کلچ مونگا आवाज ور کړو موسی علیہ السلام تا او غی سره مدراس خبرې کوله خدا نن چې هر بهر لفظ په لفظ امت ته بیانې ولکر رحمتا من ربک لیکن دا رحمت او مهربانی د استاد رب طرف نا چې پتا سو د نبوت رحم کړه لتنذر دید پارچو یری قومن اغا قوم ما تاهم من نذیرن چن دیر آغلی دویت سوکی رور کون کے من قبل کا تا نمخ کے اے حبیب دا فترت اغا زمانہ یادے عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا دا خطو او دا نبی علیہ السلام درالے گلو پا منس کی پی نیم سو اکال او باز پک کسر ختم کرش پک سو اکال زمانہ دا فترت وا لتنذر قوما دید پارچو یر اغا قوم ما تاهم من نذیرن چن دیر آغل دوی تسو کھر ورکون کے من قبل کتان مخ کے حبیب لعلهم دید پارا یتذکرون چدی نصیحت قبول کی وصل اللہ علیہ وسلم ولولا ان تصیبهم